Färs. Hejsan. Hej. Ni har kinamat? Ja då. Ja, bra. För det är 4 stycken som är lite hungriga på det så här lite senare på kvällen. Ja då. Ja. Vilken tid då kan man hinna? Ja, vid 8 tiden kanske kväll. Ja. Det skulle gå. Hur många är det? 4 stycken? Ja, 4 stycken. Har ni namn eller? Ja, jag heter Knurra. Knurra, ja. Nej, Knurra. Ja, välkomna.